Tumalizie mlango wa mwisho. Kuna babu lihibati wal atiyati wal wasiya. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah babu lihibati wal atiyati wal wasiya wa hiya min 'uqud at-tabarru'at فالهبه التبرع بالمال في حال الحياه والصحه والعطيه التبرع به في مرض موته المخوف والوصيه التبرع به بعد الوفاه فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبه من راس المال والعطيه والوصيه من الثلث فاقل لغير وارث فان ازداد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. توقف على إني توقف خلاص ساوى بيه. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعول في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي ولده. رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما بحديث أنت وغالك لأبيك. وعلي بن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أما تجيكي ملانغ وهبة نا عطية نا وصية أكسيما وهي من عقود التبرعات na hizo zilizotajwa hiba yani kutoa zawadi kutoa tunu kumpa mtu kumtunuku mtu kitu au kuhusia hii ni katika mikataba ya kujitolea au ni katika vifungo vya kujitolea ni katika vitu ambavyo mtu huvifanya kwa kujitolea yeye mwenye nafsi yake. Falihibatu tabarru at-tabarru bil mali hiba ni kujitolea mali fi hali alhayati wasihha katika hali ya uhai na afya. Pale unapotoa mali yako ukiwa wewe ni mzima wa afya uko hai katika uhai wako tena mzima wa afya ukatoa mathalan naitoa ardhi hii kwa ajili ya msikiti au mimi nimekupa wewe ardhi hii ukampa rafiki yako ukampa ndugu yako hali yako wewe uko hai na hali yako iko nzuri tu si mgonjwa ukitoa katika kipindi hicho naambiwa hii ni hiba. Wal atiya na atiya. Atiya anasema at-tabarru bihi ni kujitolea hiyo mali bihi inarudi katika mali fi maradhi mautihi al-makhuf katika maradhi ya mauti yake yenye kuogopewa. Yaani mtu katika hali ya kwamba anaogopewa kwa maradhi haya hata pona atakufa. Yeye mwenyewe kujitazama, kujiangalia kwaona mimi ninavyoumwa hivi kuna asilimia kubwa ya kwamba sitapona. Kwa hiyo katika wakati ule akaanza kugawa mali. Si kwamba ni kifa baada ya kufa kwangu ndio kadha la. Akaamua tu kutoa akajisikia hali yake si nzuri akaona atoe tu. akatoa ardhi au akatoa nyumba au akatoa mali pesa akatoa chochote kile kwamba hivi ni kwa ajili ya khair, akampa ndugu yake, akampa jamaa, marafiki na wengineo, inakuwa hii ni tu'atiya. Akiwa katika hali gani? Katika hali ya maradhi, akamwandikia mtu kitu fulani kile chako wakati bado hajafa, lakini yuko katika maradhi hayo, na yule mtu akamiliki wakati mwenyewe yule yuko hai. Si kwa maana kwamba atamiliki baada ya kufa, la, yuko hai, akaamua kutoa, lakini ni mgonjwa, maradhi yanayoogopewa kwamba atakufa. Akifanya hivyo, hicho alichokifanya kinaitwa al-atiya. Akiwa ni mzima wa afya, inaitwa hiba. Walwasiya, na wasia, atabarru bihi, ni kujitolea hiyo mali baada alwafati, baada ya kufa. Si kwamba baada ashakufa ndio akajitolea, la, anasema mimi nikifa, akaweka sharti hilo, mimi nikifa kitu fulani ni cha fulani, mimi nikifa kitu fulani, ardhi fulani au mahali fulani, basi akajitolea hivyo. Naambiwa ule ni wasia. Wasia ni mali inayotolewa baada ya, yani mtu anatoa mali kwamba itumike mali ile baada ya kufa kwake. Nadhani pameeleweka. Faljamiu, hayo yote, dakhilu fil ihsani wal birri, ni yenye kuingia katika ihsani na kutenda wema, hiba, atiya na wasia, vyote hivyo ni katika ihsani na ni katika wema, kwa sababu unaifanya ihsani nafsi yako utapata thawabu, na utamfanya ihsani mtu mwingine utakuwa umemsaidia kwa kummilikisha mali hiyo. Kwa yote hayo yanaingia katika amali za kutenda wema. Falihiba min rasi almali, na hiba inakuwa ni kutoka kwenye rasilimali, ile rasilimali eh? Mtu wewe ni mzima, una nguvu zako, ukaamua mali yako yote, mimi mali yangu yote hii naitoa lillah, au nusu ya mali yangu nimeitoa lillah, ukaigawa kwa ajili ya Allah, ukawapa watu fulani, ukaigawa. Maadamu wewe hapo ulipo sasa hivi ni mzima wa afya, unaweza ukatoa mali yako yote, viwanja ulivyo navyo, nyumba zako zote ukatoa, chukueni, mimi sitaki, nitatafuta nyingine. Inaruhusiwa, sharti wewe ni mzima wa afya, huna shida yoyote, waweza. Kwamba jua na mimi bado kijana na miaka 30 sasa, natafuta kisa umepata mali, ukona mimi na miaka 30 bado nina nafasi ya kuishi, natafuta vingine, ukatoa vyote, ukaandikisha hii ya msikiti, hii ya fulani, hii ya fulani, yote ukatoa, mimi rasi mali, inafaa ukatoa mali yako yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lilinsani an yahba malahu kullahu wa huwa hai, inajuzu kwa mtu kuitoa zawadi mali yake yote kwa ajili ya Allah na hali yako iko hai, tena mwenye afya. Usisubiri kwa kwenye kitanda utakakufa, waona sasa ntarithiwa, ndio waanza kukimbiza mali, watorosha mali wawapa watu wengine kwa sababu ya uhasidi tu, au kwa sababu ya mizozo ile kwenye familia, utaki mtu fulani arithi. La, wewe mwenye mzima uko hauna matatizo, atoa, umeruhusiwa. Lakini walatiyatu walwasiya min athuluthi, atiya na wasiya yatokana na thuluth, fa aqal, na uchache wa thuluth, lighairi warith, ni kumpa asiyerithi. Pale unapokuwa uko kwenye kitanda cha mauti, kwa maana kwamba waumwa wewe, sheria inakuruhusu utoe, lakini isizidi thuluthi ya mali yako, na huyo unayempa asiwe ni katika wanaokurithi. Sikusema mimi bwana pingine labda una nyumba tatu ambazo zinalingana kwa thamani, ukasema nyumba ile moja mimi nampa mke wangu fulani, haitafaa kwa sababu huyo anakurithi. Au ile nyumba mimi nampa mtoto wangu fulani, kwa sababu yule ni mdogo, kwa sababu kadha, mimi nampa yeye, maadamu anakurithi hatapewa tena. Wazungumza maneno haya huko katika kitanda cha mauti, waumwe wewe pale, hapana, kwa sababu yule anakurithi kwanza. Lakini kama ni mtu kando ambaye hakurithi, mjomba wako, nani wako, ambao wale hawaingii kwenye mirathi, ukasema bwana, nyumba ile apewe mtu fulani, tutaangalia, je, imezidi theluthi ya mali? Jawabu likiwa hapana, basi itafaa kupewa. Jawabu likiwa ndio, haitafaa. Mfahamu? Kwa hiyo itakiwa kuanzia theluthi ya mali na kurudi chini, ili usije ukawanyima watu mirathi. Umeelewana? Kwa hiyo nasema wal wasiyatu min athuluth fa aqal, ni kutoka kwenye thuluth fa aqal, na uchache na chini ya thuluth, li ghairi warith, kwa asiye mkuu mwenye kurithi. Hiyo mali kuwa apewe asiyekuwa mwenye kurithi. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la wasiyata liwarith, hapana wasia unaozingatiwa kwa mtu mwenye kurithi, kumpa mwenye kurithi. Fama zada ani thuluth, kilichozidi zaidi ya thuluth. Fama zada ani thuluth, kilichozidi ala thuluth, juu ya thuluth. Au kana liwarithin, au ikawa amepewa mwenye kurithi. Tuwukifa ala ijazati lwarathati lmurshidin, itasangazwa, itasimamishwa mali hiyo juu ya kupitisha warithi walio waongofu, wenye matumizi mazuri. Itakapozidi hiyo itakapozidi hiyo mali zaidi ya thuluth, au wasia akapewa mtu mwenye kurithi, basi jambo hilo litazuiwa, litawekwa kwenye kupitisha wale wenye kurithi ambao wanaweza kutumia mali vizuri. Kwa mfano sasa, kama ndiye baba ameamua kumpa rafiki yake mali lakini imezidi thuluth, warithi wamepewa mamlaka sasa. Tazame, je, tupitishe wasia huu au hapana? Umeelewana? Warithi ambao wanajitambua, wanaweza kufanya matumizi ya mali, wale watatazama, je, tupitishe wasia wa baba yetu kwamba apewe hivyo hivyo au hapana? Wakisema hapana, mmoja katika wao sema hapana, mimi sikubaliani na hili, basi haitakuwa hatapewa. Wakikubaliana wote kweli apewe tu, basi atapewa. Kwa hiyo jambo limepewa, limewekwa katika mamlaka yao. Au baba ametoa wasia mali apewe mtu anayerithi, basi wale warithi wengine wana mamlaka baina ya kupitisha wasia ule au kuuzuia. Hapana, kwa nini fulani azidishiwe? Kwa nini baba asema apewe fulani na yeye pia ni mtoto kama sisi, au na yeye ni mrithi? Kwa hiyo hapana. Wakizuia basi, hata kama zimeshaandikwa hati, zimeandikwa transfer ishafanyika ya ardhi ya mali ili kwamba imekwenda kwa fulani, hakuna kupitishwa wasia huo, itafutwa mbele ya kadhi, atafuta katika mahakama ya Kiislamu, utafutwa wasia ule ulikuwa ni batil. Tumefahamu? Wakisema basi tupitishe, basi itakuwa imepita. Tumeelewana? Kwa hiyo jambo hili limewekwa kwenye mamlaka ya warithi, wale ambao ni murshidun, ambao wana matumizi mazuri katika mali. Haya, وكلها يجب فيها العدل بين أولادي. نفيوته هivo katika hiba, atiya na wasiya, kutapasa katika hilo uadilifu baina ya watoto wake. Atakiwa afanye uadilifu mtu kwa watoto wake, usimpe mtoto mmoja ukamnyima mwingine. Fanya uadilifu katika kutoa, lihadithi, kwa sababu ya hadithi inayosema ittaqullaha, muogopeni Allah, waadilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Kwa nini wampa huyu fulani peke yake, wengine na mimi bwana nyumba yangu fulani, mpeni mtu, apewe mtu fulani. Kwa nini apewe huyu na watoto wako hao wote ni watoto wako? Kwa nini wawapa baadhi watoto wako na baadhi nyingine wawanyima? Kwa nini? Ah, yule hana adabu. Unajenga uadui baina ya watoto wako, unakosa uadilifu baina ya watoto wako, na ni jambo la haramu lisilofaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii ina kisa Bashir ibn Saadi al-Ansari alimpa mtoto wake Nu'man, alimpa mtumwa kwamba huyu wako. Wote masahaba, Bashir ibn Nu'man alimpa mtoto wake Nu'man, Nu'man ibn Bashir, sahaba alipokea hadithi inal halala bayyinun, baba yake alimpa mtumwa, akamwambia Nu'man, mtumwa huchukua. Mama yake Nu'man bin Bashir akamtaka mumewe aende akamfanye shahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama umempa huyu basi nenda kamshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe umempa Nu'man kitu hiki. Ile bwana akakubali wasi yule, lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, nataka uwe shahidi kwamba mimi kitu fulani nimempa huyu Nu'man. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akulla waladika nahaltahu mithla hadha, je, watoto wako wote umewapa mfano ulivyompa huyu? Akasema la, hapana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faarji'uhu, mrejeshe. Hakuna hapa maadamu ukuwapa wote basi rudisha. Katika lafzi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, afa'alta hadha biwaladika kullihim, je, ulifanya hili kwa watoto wako wote? Qala la. Qala ittaqullaha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, muogopeni Allah, wa'dilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Asema baba yake akarejesha, hakumpa tena. Katika riwaya nyingine, fa ashhid hadha ala ghairi, mfanye shahidi juu ya hili mtu mwingine asiyekuwa mimi. Katika riwaya nyingine kuja, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaa, je, inakufurahisha wewe kuwa hawa wote katika kutenda wema wao ni sawa sawa? Je, wapenda kuheshimiwa na kutendewa wema na watoto wako wote? Akasema naam, bala. Kwa nini ya Rasulullah napenda hivyo? Qala fala idhan, basi hapana. Maadamu wewe wapenda kufanywa wema na watoto wako wote, basi fanya uadilifu baina yao, ila itakapokuwa kuna mumayizati fulani kwa watoto ukampa kwa sababu hiyo. Kwa mfano, mtoto wako mmoja anashirikiana na wewe bega kwa bega katika kuisimamia familia, kuendesha mambo na hivi, mwashirikiana, mwenda huku mwarudi huku, ukaona huyu kutokana na maslahi yaliyokuweko huyo nimpe kitu hiki kwa hii kazi anayofanya, au huyu anabidii kwenye kusoma, huyu uje nimsaidie katika jambo lake la kusoma, huyu mwingine afanya shughuli zake, wewe ukawa msaidie kwenye lile jambo la khair analolifanya au jambo zuri analolifanya. Hapana, vibaya. Haina maana kwamba huyu anakwenda shule ukamnunulia madaftari kalamu na yule pia mnunulie madaftari na kalamu, la, atapeleka wapi sasa? Naye hasomi. Kwa hiyo yule ukamfanyia lile ambalo la khair analolifanya kumshajiisha, yes. Ukamwambia mtoto na bidii amehifadhi Qur'an, ngoja nimnunulie kitu fulani kwa sababu hii, jais, si haramu. Lakini hivi vitu mmekaa kitu fulani apewe fulani kwa sababu wampenda sana, haitafaa. Kwa itaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kisha anasema al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ba'da taqbid al-hibati wa qabulha, na baada ya kuipokea zawadi, kuipokea ile hiba na kuikubali, la yahilu rujuu fiha, si halali kurejea, kuirejea. Ushatoa bwana kanzu imekupa nzuri tu, akaivaa akaipokea yule aliyepewa, akaipokea akaikubali, akavaa kanzu ile ikampendeza, akaona ah, kumbe nzuri namna hii. Baadaye akamfuata, bwana, ile kanzu yangu mimi naitaka. La yajuz, ile ni yake tayari, lakini umempa hii kanzu hii apewe fulani, ukatoka kidogo, uliporudi bado basi hajachukua, naichukua mwenyewe. Jaiz, maadamu hajaipokea basi tafaa kurudi katika hiba, lakini akishapokea sio yako tena. Kama nzuri kuuzia pia haifai, kwa sababu haifai kurudi katika zawadi. Li hadithi, kwa sababu ya hadithi inayosema al-aidu fi hibatihi, mwenye kuirejea zawadi yake, kalkalbi ni kama mfano wa mbwa. Kalkalbi ni kama mfano wa mbwa. Mbwa na nini? Yaqiu thumma yaudu fi qaihi, anatapika kisha anakula matapishi yake. Amekula mzoga huko, akaja akatapika, wa akamwaga matapishi pale, alafu anaanza kula pale. Allahu almusta'an, mfano mbaya kabisa huu. Huwa ghayat fil bashaa waddanaa walkhissa, mfano mbaya kabisa wa mtu mwenye kurejea zawadi aliyoitoa. Mwingine afanya hivyo, bwana, nipe mwenye kitu changu, wewe si nikupa kitu fulani, wewe nipe, rudishie mwenyewe, si chako, kwa sababu huyu tayari kashamiliki, ni chake, ana haki ya kuuza na kufanya chochote kile. Wa fil hadith al-akhar, na katika hadithi nyingine, la yahillu li rajulin muslim, si halali kwa mtu muislamu, yu'ti al-atiya, kutoa zawadi, kutoa kitu, thumma yarji'a fiha, kisha akirudia, illa alwalid, isipokuwa mzazi, fima yu'ti liwaladihi, katika kile ambacho atampa mtoto wake, isipokuwa mzazi kwa kile ambacho atampa mtoto wake. Kwa ni haramu kukirejea kitu mtu alichokitoa, lakini mzazi anaweza kukichukua kitu kile, kwa sababu mtoto ni milki ya baba, ni milki yake. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yakbalu lhadiyata wa yuthibu alayha, alikuwa nakubali zawadi na analipa. Ukimletea zawadi na siku nyingine atakupa zawadi, alikuwa analipa katika hilo. Na hadithi ya rawahu al-Bukhari, imepokea Imam al-Bukhari, walil abi an yatamallaka min mali waladihi ma shaa ma lam yadhurra, na inafaa kwa mzazi, kwa baba, kumiliki mali ya mwanawe kile anachokitaka, muda wa kuwa hatamdhuru. Baba yako anaweza kuchukua mali yako maadamu hutadhuria katika hilo, akasema hii yangu. Mnunua simu yako nzuri, sema hebu niangalie simu. Ah, basi mimi nenda, hii yangu hii. Baba ana smartphone, wewe umnulie. Sasa kama anachukua bwana, hii nachukua mimi sasa. Lihadithi anta wa maluka li abik, kwa sababu ya hadithi ambayo akhrajahu Ibn Majah rahimahullah ta'ala wa sahahu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, aliposema kumwambia yule mtu, wewe na mali yako ni vya baba yako, inna auladakum min atyabi kasbikum, hakika watoto wenu ni katika chumo zuri zaidi katika machumo yenu, fakulu min kasbi auladikum, kuleni katika pato la watoto wenu, kwa sababu anta wa maluka li abika ma lam yadhurahu, muda wa kuwa hakumdhuru, walam yu'tiha liwaladin akhar, na hakumpa mtoto mwingine. Yani usije ukachukua kitu cha huyu mtoto wako umpa huyu, ana viatu vyake vizuri nafichukua mimi, alafu wapo hapo wampa wachukua, haitafaa ile, alitafaa yule anaweza kuchukua leti viatu vyangu. Mfahamu? Kwa hiyo muda wa kuwa hali kwa namna hiyo haitafaa, lakini baba anaweza kutumia katika mali ya mtoto wake. Kuna duka lako, baba akanya dukani pale akamwambia muuzaji, leti 10,000 hapa. Ah, mmoja leti leti. Au akaingia akafungua droo akahesabu pesa akachukua akaondoka. Anta wa maluka li abik. Maadamu hajatia atatia madhara pale, atatumia vile anavyojisikia, kwa sababu yeye ni chumo lake. Na baadhi ya wanaochuoni wanataja baadhi ya riwaya kwamba imekuja hii kwa kisa, kuna bwana mmoja alichukuliwa mali yake na baba yake, akalalamika, baba akanungunika, akawa anasema maneno. Kile kisa kijathibiti kwa sababu mtajiwa yake ni Abdurrahman ibn Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Kisa kile hakijathibiti. Ile inkuja ghadhautu kama uludan wa ultuka yafi'a tu'allu bima udni ilayka wa tanhalu idha laylatun nabatka bisukmin lam abid lisukmika illa sahiran atamalmalu, mpaka mwisho wake. Kile kisa kile, zile abiyati Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ametaja habari ile katika irwa'ul ghalil, kama sijasahau kataja kile habari, na kwamba haijathibiti bado yeye. وينبغي مش أقسمه ما لم يضره أو يكون في أو يكون كتك بعض الرواية بمرض موت أحدهما أو كتكوا أو كوا كتك مرض كيف تم جواه. يعني مثلا بابا سندنا كريبيا كوفا تكو مليا كوي فسابو كي تكو يتهام يتكونا كواريثي منجين تنبو أبان ما تشي من يمليك أو متوتو هويو كتك مرض موت baba atakuchukua ardhi yako au nyumba yako kinguvu. Hapana, imali itahama kuna kwa warithi, na wengi katika hao warithi. Kwa hiyo hata chukua mali ile. Li hadithi anta wa maluka li abik, kwa sababu ya hadithi anta wa maluka li abik. Wa ibn Umar marfu'an, pokiwa kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hali ya kuwa yenye kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusi fihi, si haki ya mtu muislamu ana yeye kitu anachotaka kukihusia, yabitu lailataini alafu analala usiku mbili, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, isipokuwa na wasia wake ni wenye kuandikwa kwake yeye. yani si halali wewe una jambo utakuhusia watu kama mimi nikifa kufanyike kadha wa kadha kutoa muongozo mathalan alafu zapita siku mbili hujaandika wasia huo si halali watu watajuaje pingine una amana za watu wewe umepokea mali za watu na wakati wote unaweza kufa wewe huja toa maandishi weka maandishi si halali kwa kwewe kulala ikapita usiku wa kwanza usiku wa pili hujaandika chochote kuhusu jambo lile au waona kuna jambo la maana kwenye familia yako lau kama utakufa basi watu watachanganyikiwa hawatajua cha kufanya wewe ndio toa muongozo kwamba mimi kadha nataka hivi na hivi na hivi kitu fulani kiende hivi na hivi si halali kwako wewe kuacha jambo hili hivi hivi huna wasia wajua jamaa zako ni watu wa kufanya mambo ambayo si sawa sawa watu wanapokufa usia mimi nikifa sitaki kitu fulani na kitu fulani kwa hiyo kama yule mtu atavunja wasia huyo fa man badalahu baada ma sami'ahu fa inma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna yule atakayebadilisha wasia akabadilisha hivyo baada ya kuwa ashausikia wasia basi madhambi atamrejea yule ile aliyebadilisha sio wewe tena lakini wewe hujasema kitu umekaa tu hivi hivi na mambo kama unavyofahamika mauti wakati wote inaweza kuja kwa hiyo wasia lazima uwepo kuna wengine waona kwamba akiandika wasia ndo atajiroga mwenyewe ajifanyia uchimvi kwa atakufa haraka niza kuandika wasia alafu nikafa kweli bwana ngoja kwanza utakufa tu wewe andika wasia kuna watu wanaoga wa mauti andika wa fil hadithi inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa hakika Allah amempa kila mwenye haki haki yake fala wasiyata liwarith hapana wasia wenye kuzingatiwa kupewa mrithi kila mmoja akapewa fungu lake na nafasi yake sasa wewe usitoe wasia kwamba mtoto wangu au mtu fulani anekurithi apate kitu fulani kuna watu wanafanya namna hiyo ukitaka kutoa kama una nyumba zako una mambo yako una biashara zako waogopea familia yako inaweza kudhulumiwa wakati una nguvu zako wewe una nguvu kabisa basi kama ni watoto wapi mali zako kwa usawa kabisa wapi mwandikie huyu wewe chako mimi sina mamlaka nayo mtasimamia tu lakini hivyo vyenu lakini usipange mirathi kwamba mimi nikifa fulani apewe kitu fulani fulani apewe wewe huna mamlaka ya kupanga mirathi mirathi ishapangwa na Allah katika Qur'an kwa hiyo vile utakavyopanga wewe sisi tutapangua tutafuata utaratibu uliowekwa na sheria Allah subhanahu wa ta'ala wa fi lafdhin illa yasha al-waratha na katika tamko jingine isipokuwa wakitaka warithi wa yambaghi liman laysa indahu shay'un yahsulu fihi ighna'u warathati na kunatakikana kwa yule ambaye hana kitu ambacho kitapatikana ndani yake kuwatosheleza warithi wake alla yusi kutokuhusia jivili mali vyako vidogo warithi wako hawatapata hivyo na basi usitoe wasia pale ukaanza kuhusia mali yako unatakikana hivyo waachie warithi wako na warithi bali yada tarikata kullaha liwarathatihi bali aiache tarika yake mali yake kwa warithi yote kwa warithi wake kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam innaka anamwambia Saadi hakika wewe Saadi intadhara mal warathataka aghnia katika riwaya antadhara innaka antadhara warathataka hakika wewe Saadi kuacha warithi wako aghnia ni matajiri au ni wakwasi khairun ni bora zaidi min antadharahum ala kuliko kuacha wao mafakiri yatakaffafuna nnasa wanaombaomba watu kuacha warithi wako kuwa wana uwezo ni matajiri ni bora zaidi kuliko kuacha mafakiri sasa wakawa wanaombaomba watu muttafaqun alayhi wal khairu matlubun fi jami'il ahwali khairi ni yenye kutakiwa katika hali zote yani mtu atakiwa afanye khairi katika hali zake zote hali akiwa iko mzima hali ya kuumwa akiwa bado yuko hai khairi baada ya kufa hali khairi katika wakati wa ujana khairi katika wakati wa uzee khairi katika hali ya utajiri khairi katika hali ya ufakiri hali zote hizo subiri mpaka dakika ya mwisho sasa roho itaka kutoka na utakofanya khairi la fanya khairat jitolee katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala falakal ajru wal mathuba inda Allah kwa hiyo tumemaliza kitabu al-buyu'i lakini kwa taabu bishiq al-anfus kwa sababu wakati umekwenda karibu saa 3 sasa tumelazimisha kamil yom 5 hadi leila min shahri rajab mudhar sana 40 wa 400 baada al-1000 min al-hijra الموافق به 12 3 19 بعد 2000 ميلادي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.